د بادشاہ سره وړوکه اولاد انعام دا ور سره بد ښکاری. یو بادشاہ چاته یو سره وزر یا کم زیات دي ورکی د باغه هغه بادشاہ بد ښکاری. دا خود بادشاہ هغه بادشاہ دی نو الله په خپل دست قدرت دروځي بدلی ورکړي او چې الله دې او شی بدلی په خپل دست قدرت ورکړي مداغی اندازم کو تاسو لوسنے لگی دزدی روجو بدلے و الحمدللہ رب کریم پخبل دست قدرت والے بندگان والے تقسیبائی تا اللہ حبیب قسم کھوڑے لے ورد نبی علیہ السلام خبری تا اڑو قسم لضرورت نشتا ذکر ای خبر بلا قسمم موچی منونو دیتا ایمان وائی او در پیغمبر علیہ السلام خبر سکنمانی ناغا دسنا مسلمان دی خدا اللہ حبیب قسم کری و سمرا بٹ قسم کری وی والذی نفس محمد بیدی زمان اپا اغزاد قسم دی چی روح دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غف دست قدرت کے لئے چی دا روجہ دار دا خلینکم دا میری دا خالیوانی دا وجنکم ومروزی و ایلال اللہ فنیس نمشکو امبرو نزیات محبوب دا نامیدہ چی خالیشی مازیگر کی کلیوو بے نکیشی نو دې دې دې نه یو وګم روښتي دا الله تعالی مشکو اکبر او زیات محبوب دې دې دا غوی ورته څومره محبوب دې په دې ورځي ورته دا بند څومره دې دې د شکر ادا کوي و صرف دا جړا کوي چې زموږ استاد سوداروږي الله په خپل دربار کې قبول کړي دا یو ورځ د مغفرت لپاره کافی او شافي دا او ماشاءالله دا اوس ډېر قرباني ورشي دمره ته قرباني ورشي او قدرتي شان دا د جنار ټول روزه دا مخصوصه څومره چې روزه شخصي دي دمره د دې وخت ته ورته خپل کله موږ برګرو نه مالوي یم دی یو وطن په لاره روزه ته نیلتا یو دادری روزی کی مشیری کی میری مرگل نبی کی در روزی آفان پر ختم دے مو خدر تلت جیدی گو در روزی سے تکلیف شتا آغا کم خوند و لگزت چی پزر کی در روزی در وجن حال ویلیا در زمرا در روزی چی سمرا سخصی کی قدرزی در دی خوند سے ہوا کی یو ذات رمضان شریف کی سمرا تلاو بزی دیره چه ممراو که بیازه سوائیت للاڑا نو اغطورو لرس او کڑیدو او دا آغاز گرمی دا سیل گرزی دا گرمی جدوزا ہے که زمو دا گرمی جدوزا ہے که نو نفقی مکرمی گرمی بسی جو رشی نا غرد مانی ما پا سوائیت نرام لم و پا گرمی کنی ممراو که نو په هغه ورځ ما حرم شریف کې د زمزم په عبور او جمع تول دا معنی چې هغه خوند اوس درایا د ځل څخه فن روزي وخت دی ځکه زه خص ته شو او خص سره شو نو هغه خوند روزي چې کومو دا معنی کړه چې شل روزي هغه فن په جوړ دی بس قدرتي دا روزي چې څومره تفصیل دومره د دې لذت او خوند سیوا کوي او دا اللہ حضیر فرمائی درو جدار دفارت دو خوش آلئی درو جدار دفارت دو خوش آلئی یو خوش آلئی جتر لے رو جمع ہے نبی مسلمان سے او خوش آلئی حاصل ہے عدوی و خوش آلئی و علی جتر بلے اللہ حرم پہ روش وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ کله دې رب سره ملاوي نو دې په خپل روزي دې خوشاله ور دې دې نام وي چې روزي د وژنه په ملاقات راځي د الله ملاقات په دیدار و ملل شي. خو د الله ملاقات دو قسمه ده. هر سړی به الله سره ملاقات کوي، هر سړی به پرد د قیامت الله سره ملاقات کوي. حدیث بخاری شریف کی راوی ما من خود من احد الا سيكلمه ربه لے سبینه و بینه ترجمان ویتاز و قدا سے سڑے دشتا مگر اغبا اللہ سر ملائی کی بربت بئی سر دور بئی اللہ بور سر خبری کئی خباز خلق و ترجی خبری کئی نو پا غصہ کی بئی ادا روجہ دار سی ملاو شکتا نو غنو ربلو دے سکے دیو در روجی دو وجنب انتحا خوش آلے سی ما دخل رب حکم پر کرے اما نظر ملک تلیو نمی سر ملک تلیو دیو در رب در ملاقات پا وقت بی انتحا خوش آلے او دا اللہ شکر ادا کوئی دی جنت ات دروازی د جنت دی ات دروازی یو دروازه د پخې باب او ریان اثر کې د ریان نوم د دې ریان نه دی چې په دغه دروازې ورننه شي د دې جنت کې به د نورو خوشحالو د وجې نه مشروبات دي د سکلو څیزونه به وي. الله ته پته ده چې زما د بندګار په پروژه کې ډېرې سنتی کیږي کړي لو دایو دروازه خاص کرو جدا او دوا اشکر و بات ہے زمو دې پښتنو کې ماشاءالله یو دا عادت ده ک ارسو کې خدا او جپ غیرت دي اچھے دې دې فن دې نو ور دې فن د سره دې دې فن د سره رو جپ ماشاءالله زمو دا پښتانا خوب غیرت رو دې دایو دروازه خدای خپل حبیب په جپ غره د جنت د دروازې یو دروازه خاص کرو جزا او دروازه باغې وګړ څوک نه دن کی او هغه تباب الریان وې باغې وبدا سي مشروبات چې نه بسرګو لیدلی نه با خپلې تسلی نه با وګړ د هغه بار کې چرته ثوري دې الله دې په تاسو دا روزي قبولي منظوري کی ګور په دې روزي بسمه لاوي یو بدا هر عمل اجرون ملائک تقسیم ای او دروجی بسوک تقسیم ای دا پا عبادات اکیو دا تیجیب عبادت تے دا دی بدلی و اللہ پا خل دست قدرت بانے تقسیم ای دیم دمائی دزمند دروجی دار با دروجی پا وقت کی دروجی دا وجن دا اللہ رب العزت و ملاقات تیر خوشحال دا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہما روایت ہے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے وہی الصیام والقران یشفعان للعبد یوم القیامه یقول الصیام اے ربی منعته والطعام والشهوة فشجعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشجعني فيه قال فيشفعان رواه أحمد والطبراني رحمهم الله. نبی علیہ السلام فرمائی یہ توجہ کوئی خبرت دین دا سے اوری جدا بیا بندے کی کولے دا کما خبرت دین دی چاواری دا دا سرامانت دا بدے بل سرس رئی او دا اللہ دا حبیب خبر کو پدیمیت توجہ سر اوری نبی علیہ السلام دعا کرے او دا زن کو ساس ایمان دے چیز نبی کریم علیہ السلام دعا گاہی خبرے وی زما رب زما امتی پا دنیا پا قبر و خیرت کی تر و تازه و ساته چه زما والا قبر اولی اپا دین لکی ولا دین ورکی ابیدا سے رسائی لکا سنگی چه ولی دی سبایی دا حدیث در نبی اقور دا اللہ حدیث سوئی وی اے زما ربا زما فا اغم متیان و بانی قرح میگی چه زما والا خبری اوری او دی زلکی والا زیور کئی کور تی بار نور مسلمانان تیدا کی رسائی لگا سنگی تیوری لی نپکی تمیل کئی نپکی دیا جے گئی دا اللہ حبیب دعا کروی اللہ دے ترو تا دو سات پا دنیا کی پا قبر کی پا اخیرت کی ودا اللہ حبیب فرمائی رو جاؤ قرآن شریف و برد قیامت شفاعت کئی دا ما شاء اللہ جنن کم فریدم موتا سو ادا کرے وی رو جب راشی برد قیامت وی وزم آرما دا بندب ورسرائی رو جب راشی وی ربی منعته والطعام والشهوة رب کریم دا آغا نارینا زنانا ہے چه دیل زماد وجد دا طعام و دخل قائشات و نمر اللہ ذکوائی کو دا فضول روجہ کی دا سار نتربان ما خام قولتس مراک کرے دیستاد کرے اے زمان رب روجہ وی زمانا شفاعت دا باربی قبول کا قران شریف براش پکم قران شریف دغه اساس ایمان دی او دا وی تلاوت ته ماشاءالله په دې رمضان کې هو مسلمانانو سوره سوره ختمونه وکړه ترجمه سره ختمونه وکړه دغه شان ختمو کو په تراویحو کې ختم وشو نو قران شریف وایي اے رب منعته النوم بالليل ما دشیا د خوب نه دې منې کړ خلق بوجو ادب الغلوص اے اللہ زما شفاعت دبارہ کی قبول کا نو اللہ بزروجی شفاعت قبول کی اور قرآن بات قبول کی اللہ ازم بستا دبارہ کی ددوار شفاعت قبول کی ماشاءاللہ مسلمانہ و بکر ختمنم کری بلدی پڑھو گو رہی کشال قرآن نور سکنا او سانا وعدہو کری کہ انشاءاللہ بل رمضان راضی ما با قرآن ترغی ختم کرے وعده پر راځه چالي الله سپور تکای چې موږ به د خپل علماء سره باندې کورونو کې لچاب دي دي د چالوږي دا د فخر خبره ده چې خپل خود سره قران او دا د فخر خبره ده چې د خپل لور سره قران ان شاء الله کتا سننا اراده وکړه تاسو ګورئ دا د الله د کور نه سیاد لري چې بل رمضان د تاسو د قران دی او بشر دې چې دې لکار وایي صرف تیوی مگنٹا ورکے چرزب تیوی مگنٹا بس قرآن لورکو او دخبل مسجد دا عالم سرا دخبل مسجد دا مولانا سر سر بزدینم نی مگنٹا کم ورکا نیو دششا قرآن نرے بل رمضان سے راضی نو انشاءاللہ غبسی کرے قرآن شریف بے اختب کرے نو قرآن شریف بہوئی کہ الہ الالذین ما دا خوب نمبر نکرے ہو دیو جنا یو دا کوشش وکړي سکال کوکچا چې څنګه الله دې قبول کړي کوکچا سکال شو دی دې کړي لوکان لدا وادو کوي چې الله راغور بیا ذکر کو دې روزه کې بده عبادت لپاره شوټي کو دې کې دا دې چې راټول شو په عبادت کې دې راشي زار بچی اگر نا کنه تاسو په مدینه منوره اور دې تاسو کو نه وي دیو موږ د حرم شریف نه روز قیام له لو تراوی ہونا وای پور ته چرانو د بس یو لږ من تبان تفاجی دې ټول شپه حرم کې دې کېلو کیسه یو کو تراوی په کلا را کلا را کوي حرم شریف کې جو کې د مشن رکا ته یې مو تا سچې کو او په دې ورځې کې ګټلې ده څور په نه ده ورځې کې ګټلې ذلی می جتی کی شین رکات تراوی کوي بیا ورپسې لک سات خلق پر عبادت کی بیا ورپسې لک رکات ای قیام الليل سید اخر عشر چې قیام الليل ختم کی او ثواب باندې باقی دي نو حرمین شریفینو کې تہجد ز فرازان کی نو د قیام الليل په بس زوزان کوي تہجد او اذان شي رټو لشکو په عبادت کې دی رشي الله دې موږ او تاسو د توفیق راکړي حق مو خیالي په دې روزه کې خلک ډیر کار کوي تر روزي نفس کار دی ایتہ سلو روزہ کی اکثریت خلک کار لک کئ ورته دې روزه کې ډېر شو کورو دې نه مخ کې ډېر تاسو لوا روزه کې ډېر کورو دې نه مخ کې ډېر معلومه ده چې دا رزق د الله سره د تعلق عبادت په دې دی ور په دې روزه کې څه کار کوي او ځلې او اوقات کې څه باندې غریبانو جنن به زماده خوراک شي او د الله د حدیث د مبارک په دې ډول وېدا دان ته نیاز ته دې کې د مؤمن د رزق دې لري اوا په دې سرغو د مسلمانانو ګوري هر غریب له ماهام دمر سيزونه د خوراک پرادي چې دې د هغه خوراک په طریقه ته پوي چې زه دا او خوږ د حالات کې یو ځای د نن له بازار ته راوړې مې دې دې ور کړې معلومه ده چې دا رزق دې بازار ته سره دې دا چې تاسو ګورئ تاسو الله رب دې عزت ته متوجي دا د قران په اساس رجا کې کله الہ العالمین فرمایي ولو انهم آمنوا ولو انهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء برکات من السماء والارض الہ العالمین فاطمہ فارکوی سورہ غاراف کی وی کدا خلق دی دیتا متوجیشو او ایمان و تقوی تے توجدو کا وی زماد رب و آددا چی زبد رزق برکات برناو کتن را کلاو کم رزق پکارو پا دکانو پا دیر کسب نڈیری سمرت توجو الاللہ اشوا نو الہ الالمین رزق کہہ رہے اللہ علیہ وطا سجولو تا دین طرف سے توجو رہا ہے دیسا علیہ السلام کے طلال اکش نو طول خلق بسو فیصد مسلمانان سمجھ سو فیصد مسلمانان دیسا علیہ السلام کے نجول سر نو اللہ مجھے مکل ویلہ برکان در ہوا سا د نبی علیہ السلام د مبارک کلی ضروري دی یو انار په دوبره باندې دانش چې دا اوی هغه دی وخلقو خوري نو د انار د پوستکی د لاندې بخلق کی دوبره الله برکات ورکړي یو بیزکی په یو واقعي ختی په دوبره پیل دی چې یو روح خاندان او قبیله د اخلاصو دی دا د ایمان او د مندرتي وي د پرګلوته وی بازی بیت المال کی در غنم و یو تانوا او در کشوری در دوکی اکراو سورا در غنم و دانا در کشوری در دوکی اکراو او اغیر سرے لیکل شدا در اغزمانی دانا چی پا عدل و اسلام بکیس نکے گا در غنم و دانا در کشوری در دوکی اکراو او سیور سرے لیکل ویدا دا آغا زمانی دانا دا چپا عدل انصاب بفیتا لکے دا نو الہ الالمین جی مو اتا سجول اتا توجو اتخل اللہ طرف نزید کی تبارا ہمیلا بردیو دا روان بھی ناظر چکانا مصر بیشتا کموز لگروس بیشتا گئی دے منا اب ہے یو خبر زہر کے واجہ ہوئے الله رحم و صاحب د ټول روزي تراویح په خپل دربار کې قبول کړي زموږ دي عالمانو ذکر وي درې اعمال او د دې اثر په ټول ژوندۍ کوي یو نن ماشاءالله د جمعې مبارک ورځ یو رمضان دې درې حج وي د کوم مسلمان چې یوبر نه بشوا د دې جمعې د سمې دور نه خدادا چې تر بل جمعې باندې سمچي دې باندې دین نه مخالف کار وکړي توجه وره خو جوبه او پس سلې تاسو دوامې د چا چې جمعه سمشوا د جمعې توین میزان الاسبوع نو تر بل جمعې باندې مسلمانۍ برابر دی جمعه زمای د وسمت په دې سلې چه سره ده جمعه پرد شکر منشیو و قیامت کی رازی او شیلی کی بکوکی والی تیری پتہ نلے بھی چکلے خود جمعه رد بچ اشیلی چی بکی والی دی پتا نگی چی کم جمعہ بای و غورت بد جمعی جمعہ بسنی کی بدی بیدی کی دی مو دا قیامت شکر ذہن کراو چی دا دنیا بر آبوانی دا بتواقی او یو نوی آدم با اخیرت دفاری کوری یو جمعہ سنی کی بدی بل جمعی پر سنی سفا تسر جامعی واشا غسلو کی او د وخت مطابق خوشبو کوږي او وختي راشي وختي راشي د ثواب نمخ لکه تقریبا صلوات دولت بجي او سوال دي چې نه دولت او بجول جواب کې حاضر ابي احب وکلا راکينا او شور لکه انشاءالله تدریس لرسي د دې چې د جمعې د ټول سنت او خیال ساتي د جمعه سم شو د جمعې د سمېدو نه خداله چې تر بلې جمعې ورځې مسلمانۍ سمبال وي وایي د رمضان شریف د قبلېدو نه خداله د چا چې روزې تراویح قبولې شي نو د دې نه خداله چې روزې تېرېدو سره به یې سب لکه څنګه چې په روژه کې نو د روزې د ختمېدو سره به یې سب ګوره ماشاءالله تاسو دې روژه کې د جمع اهتمام کوئ د تلاوت اهتمام وکولو د خپل عالمانو سره کې راځي ماشاءالله سور سور مسلمانانو چې په نور میاشتو کې ناو پدې کې څومره څومره صحاو کا څومره غریبانو کوند یتیمانو به اترې خپل خیال ساتلو دروځي د قبلې دو نه خبرای چې دا خوې بدل شي توجه وکړه ذکر دینداری په دې یوه میاشت کې کورنلا نو په خپل صحابه فرق راولې نو د جرب د مصبه اهتمام کې فرق راولې د قران تلاوت کوم پابندۍ فرق وایي نو که چا دا معمولات برقرار شي دینه معلومه دا شو چې د دې روزي د الله رب عزت په دربار کې شي قبول او منظور الله دې تمام او استاد ته ټول دا روزي په خپل دربار کې قبول او منظور کی دې په دې دامیا شروع کړه دې ته د شوال بیا شوې دې ته د شوال بیا شوې الله دې دې دې دروځو موږ تاسو ته توفیق راکړي په دې میاشت کې دا کومه چې شروع شو شپږ روزي کښو کې او دې نیوي شي او کله چې دا جوړ دی لکه شپږ په دې میاشت کې پوره ټول چایو ودنو نیوا بیا بلا بلو نیوا نو دا شپک روزی چی دی رمضان سر سو کنی سی نو دی تول سیاق و دهر دا تشوال اگر دی سری چی دولو بر روزی تا تشوال چی سی لکا دولو بر دسری روزی دی بارا تین کوششو کئی چی دا شپک روزی برابر کئی جناب نبی کریم علیہ السلام فرمائی کم مسلمان چی دی رمضان روزی ہوئی او رمضان پسې شپږ د شوال دی نو دا داسې څه ده چې یا متحر او د دې ته ودی د ټول کال روزي وي په کال کې درې سوا تقریبا شپږ ورځې او د هرې نیکۍ الله بدل ورکړي یو په لږ سواله دی یو بیا خدا روزي بل دا موای ګوردا کدا ستالی او کم شي او کبیر شي د پوره روزي وي زموږ یو لمحو دي چې نبی رسول الله چې مدینه منوره ته هجرت وکړ په دې کال د هجرت روزه فرض شي په دې کال په دې کال بیا د الله حبیب داغه نفس دا تقریبا نه کال روزي دی وي په دې نه کالو کې زموږ دي کتابونو لیکلي وي صرف یو ځل دې برابر شي نیاش په شریعت کې یو کم وکړي د یو پلس تاسو چې تیس ولا پدس کې ضرب ورته صورت جوړ شي درې سو ودار شي اته ورته چې شپږ داو دي چې شپږ ولا ضرب ورته پلس سو ودار وکړي د درې سو شپې ته شي همیشه لپاره ماشا الله دا زنانا پابندي کوي عرب خوده را پابندي کوي عرب کې یو صفت ده چې هغه دې روزي دي الله دې کو تاسو له توفیق ورکړي د دې شپږ ورځو د پارا تاسو فکر وکړئ بل حدیث پاک کرا دی وای کله چې مسلمانان روزیو نیسي او دا اکثر مجلرای شي د الله دې ملائکه باندې فخر کړي په ګوره زما دې بندگان او زما فرشتان تا کا او مزدور چې مزدوري وکي نو هغه د اجرت او د اجر ورکول شي ضروري اوس ما شاء الله چې موږ تاسو دې مسجد نزول ټول فکر منشي نو الله باندې مغفرت وکړي الله دې موږ تاسو په یو بدستی بدستی حدیث کے راغل اللہ دا اللہ رب العزت وی وَيْقُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ زی زمان بدنگان و زمان روزی پرد کری دی تاسو زمان فریض پورتا پورتا شئی ما در تبخنو کا نتول اللہ لمتوجی شئی اللہ رب مغو تاسو کی یوم بدنسی بدن دی اللہ زمان دا تولو دا مغفرت سے سلو کی او اللہ جیو دن دا یو بند دا مغفرت سے سلو کی نو الہ الالمین خبر او وعدی یا بدلی گینا اوز بزمائی ذات مندو دا مغفرت اعلان کی دیکھ ادا سندے چکم مسلمانان مالدار علی شاہ سرسایا ندا ورکڑے ندا کو مسلمان او ددنا بالغ و بچو چکم مالدار ہے دیا بدزان دا طرف نم ورکئی او ددنا بالغ و بچو دا طرف نم ورکئی بالغان بچی با دا خل زان نم ورکئی او سرسایا او کم د وسیرا د غنم وګړي یا دړی ریږي یا دړی تشوي په تاسو مونږ سره تقریر کې د شروع د دې په شکل کې کومور کوي کنا وای همیشه موږ د ثم نکب وګور د نبی رسول الله په زمانه کې مدینه منوره کې د غنم وړل تکلیف د پاو کم دوسی را غنم با ده دڑای کجورو سر برابر پاو کم دوسی را غنم با ده دڑای ریجو سر برابر اوز گورا مو دا سوچو نا کهو چه کما با لگه دا سوچ بکیو بای چه کما با ده رای نبای دیر مالدار مالدار خلق ده ایک دا سیده مو دوسی بدلشی دیده بعد خلق در اسو سوزی عرب نمو دوسی دیدونو کی وی سرسایا با دلتا ورکوم ریالونو کی اوکا پاکستانو کی آغا دیرے بی تیلیفون کے ست روپائی برو لگے دیرے سرسایا و آغا پا تیلیفون داختا تا دیرے پارا کئی چی پا ریالونو کی او سو پیسی سی واقعی گی او زبونی تی کمی تا اللہ بندگانو سبر چی مدیر ورکا پکار دانے چیو سڑی تا اللہ وست ورکنے دیرے دڑائی رجوی صابو او بیا چې د نړۍ په 200 روپۍ کې دې وایي د 200 په ځای به 300 او 500 وره دا خو به تاسو په کاري کې دې کې خو ساه شي چې د الله په خزانو کې ځان لږه پکې ځکه تاسو په جیب کې په خطر کې دي تاسو په خزانه کې په خطر کې دي کوم پیسې چې د الله خزانو له ورته دي دا خو تاسو ځان د داسې جبا کې کړه نو خپل ځان چې سرسایا په ترتیب باندې ورته کې چاهي ورته اته تا را کړره کدی او سلی سر آیا خودم مستشین تا در خواب جی کر دی دی یکی مانات دی غریبانات دی نو پدی او رنس پتھو لو خرچ پکار دا یو خبر یاد نہ رہے وی کم سرے چی خیر خیرات پر خاص تر خواب جی ورس رکھو دی دی یکی مانات دی بازی نرے بیمار پروت دی سوک چی خیر خیرات کئی دے بڑا حرام مرگ نا اللہ سر دی دل بدا چی مرگ ورسائی کی راجوندی ہو رہی ہے باقی مرغوں کو مرغوں نے جوندی دی ہے کہ نا دا مرغ پر ملاوی کی بخیر خیرات لیکن اتا کہ کم صدقہ اور کبھی اثر خلق نہ اس لتا کہ وہی ہوگی وہ پجڑا جڑا تھا لکم دعاو اگر بیمار سے پجڑا جڑا تھا لکم دعاو نو کم سڑے کہ خیر خیرات ورکے کم سڑے کہ خیر خیرات ورکے دیو اللہ جنا کار مرد نہ پخپل حفاظت کی ساتھی دل و یودا سے مرد اللہ ور کہے چا غمر پس بلا جوندی برباد کرے اللہ نے متا سو دور صفات دے اسلام را وجی او اللہ دے زما استاد سو دور دارو جی کراوی پخپل دربار کو قبول منظوری کی دعا و غاڑے الہ الالمینا زمون دے پور روجی تراوی پخپل دربار کو قبول منظوری کی اللہ زمون کا دارو جا مون بڑیر کمزوری او زمون بڑیر ما تبودشی و تبخب الرحم و کرم زمون دارو جا دا قبولیت مقام پورسے او سنگا اللہ اصلا حبیب فرمائی زمون دا روجه کوم د فار د شفاعت سبب جوړه الله تعالی کتاب چې مسلمانانو موږ د دې تلاوت کړي دا قران زمون د فار د شفاعت ذریعہ جوړه کړي الله رسول متفحال ورنه دې دعا وغواړي چې په تمام دنیا کې امت په کومو پریشانو مصائبو تکالیف کې الله دا ټولې پریشانۍ د امت لري الله څنګه چې مسلمانان صبرزان دي در په در دي ته مدد او نصرت وکړي سمره بیماران دي الله ګول د شفای کاملا عاجل او رسي وکړي یا الله زموږ ته عادت د دې چې په دې روزه کې جوړ دي د دې اکثر دراتلو سره عادت څنګه الله بدلي با هغه شان زموږ د مسجد او د جمع او د تلاوت سره په زړونو کې شوق او محبت پیدا کړي الله زموږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راوړي الہ الذین د هر ظالم د ظلم نه مخول په امن او امان وساتي د هر شریر شر نه مولا په امان وساتي پروردگار عالم زموږ ټول خاتمه په ایمان کې د دنیا او د آخرت د شر نه تګون الله موږ ټول محفوظ وساتي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ګور دا تر مجوی نو کال په دې دې شپ تکبیرونه زوای واجب بدرې تکبیرونه به موږ باور رکات کې اخرت شروع کړو نه مخکې کړو یو خو الله اکبر سره خو تاسو تکبیر تحریمه وکړه یا بدرې دې الله اکبر سره خو ګون الله سره یې بیا بدر څخه تکبیر جوړ کړو بیا الله اکبر دیا به مقدر دی یا درنزل صلی اللہ اکبر دیا به نام اللہ سنا مو در یا دویم رکات کی جمع رکو نم زو نداغی نمخ کی بدری تکبیرون زوائی ناغی سرم در رکو نمخ کی بدری تکبیرون سر اللہ اکبر او در تکبیرون بمن کی لگا وقف قطع دیا اللہ اکبر لا سن بزون بنی سر بدر انزل اللہ اکبر لا سن بزون کئی سلو رنزل اللہ اکبر سر و رکو لکاش ویشی تخبر بائی یہ سرسی سر بے انشاءاللہ مجھوی مستقیلیا خطبی لا خطبہ و ریدنم نمود دیلی و طریقہ چا خطبوی ایشی پا خطبہ کی مدول دعاگانی وش بس یا ہنی غرور پا خطبر پر دغبان مخبانے دے دا اختر دا مبارکی و شریعت کی جائے ندا و جمعات کی دینا دا اختر پر سڑے و بلوی لیجی کہ اللہ رسا دا اختر مبارک خدا انتا فرض ضروری ندا بدی معنی یو بلنا کی دیری پکار او نا پا جمعات کی نمبر تکلیف پکار دے بدی ترکیب میں انشاءاللہ مبوتا سمجھ سو اللہ عزیز و اصلا صدا مز دا قبولیت مقام پر رسے تکبیر نو معمولی وقفه کاوه دا څنګه دا ما دا څنګه کوي چې دا لري په دې چې چې دا لا څه وایي چې استعمال کوي لم په خاصونو برابر کې دې تورې تر په باندې خپل ګوند کې دې تور کر ہے مالی کن لکھے رہے کن لکھے رہے مطلب آئے تور کر ہے مالی کن لکھے رہے جانے میں اکسی بھی دارو کیوں کہنے بس پر شروع کرنے میں دی تور کر ہے مالی کن لکھے اجتفون احتمام ہو

الذين والمسلمين والمسلمات الأحياء کله کله